रघुवंशी इंडस्ट्रीज। दिव्यांश कैबिन में बैठा हुआ था। दिव्यांश का मन आज घर जाने का था ही नहीं। दिव्यांश आज बहुत बेचैन था। दिव्यांश को पता था कि आज वो आखिरी बार दृष्टि के पास जाएगा। आज के बाद दृष्टि उसे छोड़कर चली जाएगी। दिव्यांश के वादे के मुताबिक दिव्यांश को दृष्टि को आजाद करना ही होगा। इसीलिए दिव्यांश की हिम्मत घर जाने की नहीं थी। दिव्यांश समझ नहीं रहा था कि वो बेचैन क्यों है। क्या दृष्टि उसके पास से चली जाएगी इसीलिए? क्या वो दृष्टि को जाने नहीं देना चाहता? क्या वो दृष्टि को हमेशा अपने पास रखना चाहता है? क्या वो दृष्टि के साथ शादी करना चाहता है? दिव्यांश अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। आज की रात दिव्यांश के लिए बहुत भारी थी। शिवाय मेंशन, शौर्य तैयार हो रहा था, उसका मुंह बना हुआ था। शौर्य पूरा तैयार होकर पलटा तो सामने शिवाय खड़ा था, जो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। शिवाय ने शौर्य को एक परफ्यूम देकर कहा, ये लगा ले, ज्यादा मजा आएगा। शौर्य को शिवाय की हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने मन ही मन खुद से कहा, यू जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर शिवाय रघुवंशी, कैसे मैं डेजी को तेरे पीछे लगाता हूँ। शौर्य ने अपना गुस्सा जैसे तैसे कंट्रोल किया और बोला, मुझे होटल का एड्रेस दे, मैं जा रहा हूँ। और अगर मेरी बहन को कुछ भी किया तूने, तो तू जानता है शिवाय, मैं रघुवंशी परिवार में आग लगा दूंगा। शिवाय ने हंसते हुए कहा, मैं तो डर गया। मैं तुझसे बहुत डरता हूँ, तेरे गुस्से से भी बहुत डरता हूँ। मुझे तुझसे बहुत डर लगता है, प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल कर, ऐसा ना हो तेरा गुस्सा मुझे ही जला कर भस्म कर दे। अबे जाना, कुछ नहीं कर रहा तेरी बीमार बहन के साथ, क्या करूंगा तेरी बीमार बहन के साथ, करने से अच्छा है किसी को हायर कर लूं, कम से कम बॉडी सेटिस्फेक्शन तो होगा। उस छुई मुई के साथ कुछ करने से तो कुछ होने वाला नहीं। शौर्य ने अब शिवाय से बहस करना ठीक नहीं समझा। शौर्य ने गुस्से में मगर दांत पीसते हुए कहा, एड्रेस दे मुझे। शिवाय ने अपना मोबाइल निकाला और शौर्य को मैसेज कर दिया। शौर्य ने मैसेज पढ़ा और हवा की स्पीड से मेंशन से निकल गया। आर्या अभी गार्डन में ही थी। गार्डन में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से आर्या को ठंड लग रही थी। इसीलिए वो सिकुड़कर उसी पेड़ के पास बैठ गई जहां वो रोज सोती थी। राजवीर ने आर्या को इस हालत में देखा तो उसे आर्या पर बहुत तरस आया। राजवीर का मन हुआ कि वो आर्या को मेंशन के अंदर ले जाए, लेकिन शिवाय के ऑर्डर के बिना वो आर्या को अंदर नहीं ले जा सकता था। राजवीर आर्या को ऐसे बैठे हुए देख रहा था, तभी उसके कंधे पर शिवाय ने हाथ मारकर कहा, बहुत सख्त जान है, कुछ नहीं होगा इसे, शौर्य राजपूत की बहन है, शौर्य राजपूत जितनी ही मजबूत है। राजवीर ने शिवाय के सामने नजरें झुकाते हुए कहा, सर फिर भी लड़की है, ठंड लग जाएगी, बाहर बहुत हवा चल रही है, अगर आप कहें तो मैं एक ब्लैंकेट लाकर इसे दे दूं। शिवाय ने नामे गर्दन हिला दी, इसका भाई किसी काम से गया है, जब तक वो काम नहीं हो जाता मैं इस पर तरस नहीं खा सकता, शिवाय ने एटीट्यूड के साथ कहा। दूसरी तरफ शौर्य घबराता हुआ एक 5-स्टार होटल में गया। शौर्य कमरे के बाहर खड़ा था। शौर्य की हिम्मत अंदर जाने की नहीं थी। शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा, अगर मैं लड़का हूँ तब मेरी यह हालत है, सोच रहा हूँ जो लड़की मजबूर होकर ये सब करती है वो खुद को कैसे संभालती होगी। हे भगवान, मेरी इज्जत बचा ले, मुझे बचा ले भगवान, मैं 125 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे 125 तो बहुत कम है, अच्छा अच्छा 100 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस मुझे बचा लेना भगवान, बस डेजी मेरे झूठ पर यकीन कर ले, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। शौर्य ने जैसे तैसे करके अपने आप को आधा घंटा समझाया और गेट नॉक किया। डेजी ने गेट खोल दिया। डेजी ने एक नाइटी पहनी हुई थी जो ना के बराबर उसके बदन को छुपा रही थी। डेजी को देखकर शौर्य की घबराहट दुगनी हो गई। शौर्य ने व्हाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ था। डेजी ने शौर्य की टी शर्ट को मुट्ठी में भरा और खींचते हुए अंदर ले आई। डेजी के ऐसा करने से शौर्य के दिल की धड़कन रॉकेट की स्पीड से भागने लगी। डेजी ने वक्त ना गवाते हुए अपने होंठ शौर्य के होंठ पर रख दिए और किस करने लगी। करीब 20 सेकंड बाद डेजी ने शौर्य को खुद से दूर किया और अपने होंठ को रब करते हुए बोली, तुम्हारे होंठ इतने कड़वे क्यों हैं? डेजी की बात सुनकर शौर्य ने मन ही मन कहा, लगता है मेरा प्लान काम कर रहा है। शौर्य बोला, वो क्या है ना, मैं बीमार हूँ, मेरे पूरे बदन से कड़वा ही टेस्ट आता है, आप चाहें तो कहीं भी किस करके देख सकती हैं। डेजी ने एक स्माइल करके शरारत भरे अंदाज में कहा, सच? मैं भी तो देखूं तुम कितने कड़वे हो। शौर्य ने अपना सलाइवा गटक लिया। डेजी ने बिना टाइम गवाए शौर्य की टी शर्ट के दो बटन खोले और उसके सीने पर किस करने लगे। अगले ही पल डेजी को फिर से कड़वा टेस्ट आया। डेजी ने अपने होंठ रगड़ कर कहा, सच में शौर्य तुम में तो कड़वा टेस्ट आता है, क्या हुआ है तुम्हें, कौन सी बीमारी हुई है? शौर्य ने अपनी नजर चुराते हुए कहा, वो मुझे एड्स है। ये सुनते ही डेजी की आंखें फैल गई। डेजी ने थोड़ा गुस्से में कहा, अगर तुम्हें एड्स है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। शौर्य ने कहा, आपने ही जिद की थी, मैं क्या करता, अगर आप मुझे ऐसे निकाल देंगी तो शिवाय सर मुझ पर गुस्सा करेंगे, और फिर आपकी डिजायर उसका क्या, हम अपने इन्वेस्टर्स को ऐसे नाराज तो नहीं कर सकते। डेजी ने कहा, निकलो यहाँ से। शौर्य बड़े शांत भाव में बोला, लेकिन मैं आपकी डिजायर पूरी कर सकता हूँ। डेजी ने कहा, कैसे करोगे, मुझे एड्स देकर? शौर्य ने एक शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं नहीं मैम, आपको डिजायर ही तो सेटिस्फाई करनी है, आप शिवाय सर के साथ कीजिए, शिवाय सर को आप जानती नहीं है, क्या बॉडी है उनकी, आप उनकी बॉडी देखना चाहेंगी? शौर्य ने डेजी के जवाब का इंतजार ही नहीं किया और अपने फोन से शिवाय की फोटो दिखाने लगा, वो फोटो जिसमें शिवाय शर्टलेस था। शिवाय की बॉडी भी किसी हॉलीवुड हीरो से कम नहीं थी, जिसे देखकर डेजी अपना सलाइवा कटक रही थी। शौर्य डेजी की हालत समझ गया और बोला, है ना मैम, सर कितने हॉट एंड सेक्सी हैं। डेजी ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय डेजी को वो फोटो दिखा रहा था जब शौर्य और शिवाय साथ में जिम करते थे और दोनों शर्टलेस होकर एक दूसरे की फोटो खींचते थे। शौर्य के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। शौर्य ने शिवाय की वो सारी फोटोज दिखा दी जिसमें शिवाय बहुत हैंडसम लग रहा था और उसकी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। शिवाय की फोटो देखकर डेजी की डिजायर बढ़ती जा रही थी। डेजी लस्ट भरी नजरों से शिवाय की बॉडी देख रही थी और शौर्य मन ही मन खुश हो रहा था। शौर्य ने आग में घी डालते हुए कहा, समझ नहीं आता मैम, आपकी नजरों से शिवाय रघुवंशी बच कैसे गया? मैम कंपेयर कीजिए मुझे और शिवाय रघुवंशी को, शिवाय रघुवंशी मुझसे ज्यादा सेक्सी और हॉट है, उसका स्टैमिना भी मुझसे ज्यादा है, वो तो ज्यादातर सूट पहनकर रहता है इसीलिए उसकी बॉडी दिखाई नहीं देती, एक बार उसे शर्टलेस देखिए आप खुद को रोक नहीं पाएंगी। डेजी ने शौर्य को हैरानी से देखा जैसे कुछ पूछना चाहती हो। शौर्य ने डेजी की दिल की बात समझते हुए कहा, हाँ मैडम पूछिए, क्या पूछना है? तुम मुझे पागल तो नहीं बना रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम खुद बचने के लिए शिवाय को बसा रहे हो? डेजी ने शक जताते हुए कहा। शौर्य भी कम नहीं था, मजा हुआ खिलाड़ी था, सब कुछ सोच कर आया था, आखिर शिवाय का दोस्त था, शिवाय जितना ही कमीना था। छोड़िए मैम, आप मेरे साथ ही डिजायर फुलफिल कर लीजिए। इतना कहकर शौर्य ने अपनी एक फिंगर डेजी के मुंह में रख दी। डेजी उस फिंगर को सक करने लगी लेकिन फिर से उसे कड़वाहट महसूस हुई। डेजी ने शौर्य की फिंगर को छोड़ दिया। शौर्य ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, मैम अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ गेम खेल रहा हूँ तो मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप शिवाय सर को बुला लीजिए, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे इन्वेस्टर्स बुरा मान जाए, आप शिवाय सर को बुलाएंगी तो वो मना नहीं करेंगे और वैसे भी वो इस खेल में मुझसे ज्यादा माहिर है। डेजी धीरे धीरे शौर्य की बातों में आने लगी लेकिन फिर भी उसने पूछा, मैंने कभी सुना नहीं है मिस्टर शिवाय रघुवंशी ऐसे हैं। सुना है मिस्टर शिवाय रघुवंशी तो काफी शरीफ है, वो कभी किसी लड़की के साथ नहीं दिखे, ना ही कभी उनके बारे में कोई अफवाह सुनी है। सुना है अमेरिकन ब्यूटी लायरा ही उनकी गर्लफ्रेंड है जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं और फ्यूचर में उनसे शादी करेंगे। शौर्य ने कहा, अमेरिका में बैठी है, उसे क्या पता शिवाय यहाँ क्या करता है और क्या नहीं, अब आप ही बताइए, अपने कर्म कांड सबको बताकर थोड़ी करेगा, ये चीजें तो चुपचाप चोरी चोरी होती है ना, अब आप ही देख लीजिए, आप ही तो अपने हस्बैंड से चोरी चोरी सब कर रही हैं, आपके हस्बैंड को आपके इस हसीन से शौक का पता भी नहीं होगा। डेजी ने फिर से शक जताते हुए कहा, तो फिर तुम्हें इन सब बातों के बारे में कैसे पता? शौर्य ने कहा, मैडम मैं ही तो अरेंज करता हूँ, मेरे अलावा किसी को नहीं पता शिवाय सर के बारे में, मैं तो आपको इसीलिए कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं शिवाय सर को भी बुरा लगा होगा कि आपने उन्हें छोड़कर मुझे चूज किया, ऐसा ना हो कि शिवाय सर आपसे भी नाराज हो जाए, समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें बुला लीजिए। शौर्य ने डेजी को पूरे तरीके से शीशे में उतार लिया था डेजी ने बिना वक्त गवाए शिवाय को फोन कर दिया। दूसरी तरफ शिवाय बालकनी में खड़ा हुआ आर्या को निहार रहा था। आर्या ठंड में सिकुड़कर पेड़ से टेक लगाकर सोई हुई थी। शिवाय के दिल ने कहा, शिवाय तुझे जितना भी समझा लो लेकिन तू करता अपने ही मन की है। देख उस लड़की को, शौर्य ने कहा था वो बीमार है और अब तू उसे और ज्यादा बीमार कर देगा, कहीं मर ना जाए। दिमाग ने कहा, मरती है तो मर जाए, बीमार पड़ती है तो पड़ जाए, मुझे क्या। मैंने तो अपने घर में 5 लाशें देखी हैं। एक लाश शौर्य भी देख लेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। उसे भी तो पता चले जब कोई अपना दूर होता है तो कैसा लगता है। शौर्य भी उस दर्द से गुजरे जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ। दिल और दिमाग के बीच लड़ाई हो रही थी और तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन चेक किया तो डेजी का था। शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शिवाय शौर्य को डेजी के साथ ही इमेजिन करने लगा और शिवाय की हंसी छूट गई। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन आज पूरा दिन नहीं सो पाया। पूरा दिन ही उसे खीर का ख्याल आता रहा। हर्षवर्धन ने अपने मन को समझाने की कोशिश की लेकिन फिर भी उसका ध्यान खीर से हटा ही नहीं। हर्षवर्धन स्टडी रूम में बैठा था। पीहू भी स्टडी रूम के सोफे पर बैठकर अपनी डॉल से बातें कर रही थी। हर्षवर्धन ने एक नजर पीहू को देखा तो फिर मुस्कुराकर काम करने की कोशिश करने लगा। पिछले 1.5 घंटे से हर्षवर्धन काम करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका ध्यान तो आज काम में था ही नहीं। तभी काका आए और बोले, वो लड़की मिलने आई है। हर्षवर्धन के मुंह से अचानक ही निकला, कौन, हीर? काका ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, हीर की ही बात कर रहा हूँ, वो तुमसे मिलने आई है। काका को मुस्कुराता हुआ देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने कहा, बस कीजिए काका, आपकी मुस्कुराहट का असर मुझ पर नहीं होगा। काका ने मुस्कुराकर फिर कहा, लेकिन जिसकी मुस्कुराहट का असर होगा वो बाहर खड़ी है, जाकर मिल लो उससे। हर्षवर्धन ने हैरानी से कहा, काका वो बाहर क्यों खड़ी है, उसे अंदर ही भेज दो और उसके लिए कुछ अच्छा सा बना कर ले आओ। क्या शौर्य का प्लान कामयाब होगा? क्या सच में शिवाय डेजी के पास जाएगा? क्यों आई है हीर हर्षवर्धन से मिलने?